okej. Spytaj siebie, co jest warte uwagi, a co nie warte śliny, by splunąć. Co jest płodną myślą, co zużytą gumą. Czym jest klasówka sprzed lat, o którą drżała matka. Dziś nie pamiętam, jak na nazwisko miał wychowawca. Lepił nieudolnie, szkoda, że tworzywo było dzieckiem. Wywiadówki, jego dekrety, władzy nad królestwem. Czym jest ból brzucha przed szkolną dyską. Taniec, dziś tym gardzę, wtedy znaczył wszystko. Jarzeniówki, wykładziny, lepki od potu i syfu. Ciemne poranki, nagle to światło z sufitu. Czym jest dziś dla mnie pora przed południem. Wtedy długą przerwą pod jej koniec zaczynałem już smutnieć. Wiadra bzdur o jamochłonach, kulionów pchały wyżej. Dziś potrzebna wiedza ze szkół ma objętość dwóch łyżek. Historia, dekada o królach z banknotów. Lekcja o holokauście, pół o PRL. Otóż czym jest te 12 lat edukacji, niech ją diabli. Zżytem stołów, krzeseł, suchej kredy i tablic. Starszy brat wracał ze szkół, kwitując dzień, kurwa mać. Był bankiem dla dyrektora łachudną, a ja widziałem, że te same kadry będą mnie karmić na stołówce, gdzie każdy chciał być popularny. Ja też, ja też. Co jest warte uwagi, a co nie warte śliny, by splunąć. Pierdolę świat, nie, choć mógłbym go posunąć. Do odpowiedzialności za wymianę wartości. Biorę oldschoolowy rzutnik, serwuję slajdy dla gości. Co jest warte zadumy, co nie warte uryny, by olać. Z jakiej litery mam napisać Polak? Piszę z wielkiej, choć kapowali na moich starych. Dziś na mnie nie kapują, chcą na mnie zbić dolary. Co dziś warte są przechadzki w podwarszawskich Włosiach mojej babci, gdzie spotykałem zagadki klasy. Pająki, przed którymi drżę do dziś. Pajęczyny, rzucałem w nie komary, muchy i ćmy i wyczyny, by przetrwać, jego by zjeść. Dawały mi emocje, a dziś sprawdzam MySpace. Co to warte? Wiedza, że zginęła panna w wypadku. Nie znałem jej, nie czuję potrzeby płaczu czy haftu. Via internet, świat jest płaski i sztywny. Jedyne co trwoży, jej profil jest aktywny. Jakby miała ożyć na przełomie systemów. Ludzie nie wiedzieli, czemu to służy. Gospodarczy krajobraz po burzy, Fiaty, Polonezy. Dziś to jak dalecy krewni. Gdy ich widzę, tego skąd pochodzę, jestem pewny. I takie gawieć za Wałęsy pytała, jaki sens w tym, co będzie w 2000. Czy będą Bogu wdzięczni? Tak ja czuję się dziś, widząc klasę średnią. Różnica? Ja znam odpowiedź i wiem, jak zwiędną. Ci bardziej wrażliwi zaczną mieć tego potąd. Wierzyli kiedyś mocno, że przeciętność nie jest cnotą. Kochali takich, co szli pod cele zamiast do armii. Dziś są nieszkodliwym owocem gospodarki. To wszystko. Największą ekstrawagancją jest złośliwy dowcip po szefie. Co jest warte uwagi, a co nie warte śliny, by splunąć. Pierdolę świat, nie, choć mógłbym go posunąć. Do odpowiedzialności za wymianę wartości. Biorę oldschoolowy rzutnik, serwuję slajdy dla gości. Co jest warte zadumy, co nie warte uryny, by olać. Z jakiej litery mam napisać Polak? Piszę z wielkiej, choć kapowali na moich starych. Dziś na mnie nie kapują, co na mnie to dolar. Co jest warta różnica między modelami komórek? Dla hodowlanych dzieci poza tym nic nie liczy się w ogóle. Między komórką a domem, z dala od stolicy, jest różnica. Chowają się tam rówieśnicy powyższych, gdy po pijaku krzyczy stary, chce się kierą syna przystrzyć. 150 km, koło 200, bose stopy w błocie lub świat leżący u stóp. Bose stopy po ciech, których nikt nie pociesza. Konstans, laptopy i koks, węgiel w piecach kaflowych Śląska. Taki kontrast, nie zrobię z tego singla. Za głośne echa, korporacyjny sąsiad z wrażenia mógłby kogoś przejechać. Co jest warta ta dekada? Dekada straży od P2, Edelman i Bartoszewski żyją. Warto grać, póki Stasiów goi ślince prowincji. Stańko trąbi Krauze, Koterski chcą czegoś więcej niż kolejny tausen. Bo młodzież ta przy koktajlach pieści słowa. Ja na odmułę dałbym im koktajl Mołotowa.